«Вражаюче», – видихнув після мовчанки. $25 000. Візьміть повну Божу зброю, щоб могли ви дати опір для злого і все виконавши витримати. А навіщо вам картина? Спокійно поцікавився Сергій. Як навіщо? Горб не чекав ніяких питань. Ну, навіщо? Навіщо колекціонерові картина? Ірина легенько підштовхнула Дмитрика до дверей. Ходімо до себе, Світлячок, у тата справи. Світлячок неохоче поплентав за мамою, озирнувшись на тата. Так-так, навіщо? Можливо, її замкнете до броньованого сейфа. Чи спалите, звідки я знаю, або продасте за кордон. Очі вуглини спалахнули, але миттю пригасли. В чорній бороді ворухнулася п'явкувата посмішка. Горб походив майстернею, ковзнув очима по настовбурченому хвосту скорпіона. Ах, панове митці, ви часом наївні, як діти. Дітям вибачається довірлива прямолінійність. «Ви рідкісний талант, вас треба підтримувати і берегти!» Він різко повернув голову. $50 000, причому готівкою. Він уже виймав з кишені радіотелефон. Зараз хлопці принесуть кейса з машини. «Пане Горб», – скам'янілим від люті голосом промовив Сергій, «ви чудово знаєте, що картина обіцяна дитячому центру. Я хочу, щоб на неї дивилися люди, і подарунків назад не забираю». $75 000, – вицідив Горб. Ви стільки не бачили і не побачите за все своє життя. Повірте, це набагато більше, ніж вартує полотно, рама і олійна фарба, і навіть ніж ваша праця. Картину вже подаровано, вів своєї Сергій. Аукціону не буде, пане Горб. Чорний силует хруснув кігтистими пальцями. $100 000. Аукціону не буде. Гадаю, мені про що не домовимось, отож бажаю вам всього найкращого. «Високо залетіли, любий Леонардо», – просичав Горб. «Гадаю, нашу розмову ще далеко не закінчено». «На все добре, пане колекціонер. Дуже прошу вас цієї ж хвилини піти, інакше я продемонструю на вас усе, чому вивчився в Афганістані». Силует мовчки розвернувся і вийшов. Сергій голосно хряпнув замком. Вони відсмикнули штору, глянули у двір. У супроводі двох мовчазних чорних охоронців Горб сів до чорного авто. Машина пірнула в пройму дворової арки. «Він тебе знищить!» – заплакала Ірина. «Він знає, що гроші роблять усе!» «Вкакається!» – твердо мовив Сергій. «Він думає, що гроші роблять усе!» Жінки не завжди бувають далекі від істини. В цьому Сергій переконався досить швидко – за 2-3 тижні. З півдесятка незалежних ні від кого, крім горбового гаманця газеток, розпочали, звісно, спонтанно, поміж іншим, шукати мистецькі прогріхи Плуженка. Рік тому вони возносили до небес його жвавий пензель, зворушливо прозору неокадемічну манеру і глибокий містико-філософський сенс багатьох сюжетів. Схоже, що тепер сентиментальна ніжність мецената до раритета, неоакадеміста, поміж мазил плямотворців розвіялась остаточно. Цілим циклом статей вибухнув колишній однокурсник Плуженка, алкаш і стукач, якого вигнали з 3-го курсу за бійку в гуртожитку. Художницька доля йому не всміхнулася, і він нині вів у газетці колонку культури, непретензійно підписуючись: «Андрій Зелений, мистецтвознавець». Тепер він занедбав минулорічні компліменти жвавому пензлю і написав: «Здається, художник вичерпується, митець у ньому поступається місцем правному ремісникові. Одні ті самі прийоми освітлення, ракурси, кольорові гами. Груба гра світла і тіні. Його картини, образно кажучи, видаються ніби зшитими з двох контрастних половинок. Великої обережності вимагає і звернення до релігійно-філософських сюжетів. Непродумане, поверхове, недостатньо мистецького рівня висвітлення подібних тем призводить до девальвації і спрощення глибоких християнських символів». «Ти хоч у церкві бував, Іроде?» – мовчки запитав на цьому рядкові Плуженко. Стаття мала патетичний заголовок: «Талант не мусить відпочивати». Сергій гірко посміхнувся. «Та ви й не дасте». За логікою, після професійної мистецької критики мала запанувати мовчанка. Все, нема його Плуженка. Себто він ходить Києвом, їсть, п'є, спить із дружиною, щось малює, але його нема. Бо все, що міг, він вже дав, а тепер вичерпався. Повторює сам себе, отож найкраще йому взагалі забути про мистецтво і допомагати дружині плести панчохи.